بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين أما بعد جنا بن سنتي على جلوس ينتبه صلى الله عليه وسلم ñi ngi leen nuyu di leen ziaré di leen balu xaq di ñaan borom subhanahu wa ta'ala bo leen jigal ci barke rasulullah alayhi salatu wassalam ci barke wéru tedd wi ak fan yu tedd yi ak guddi yu tedd yi nga xamantene mom lañu nek xamna inshallah ta'ala alhamdullilah mu nek guddi yo xamantene dañ ci yeggale am njang hadith manam muy njangalam yent bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam kon ñu delu ci suñu ñaari hadith yi nga xamantene fofu lañ tollal sen sharif war na ko jangal inshallah xamna yegal bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajeem bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wan asma bint abu bakr radiyallahu ta'ala anhu bint a Asma bint Abu Bakr. Abi Bakr. Manam bune Asma bint Abi. Voilà, Abi Bakr. Abi Bakr. Voilà. Radiyallahu ta'ala anhuma. Voilà manam annan nabiy def ko wax dañ nan annan nabiyya voilà annan nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala fi dam al hayd yusib thawba tahutuhu thumma taqrutuhu bil ma'i thumma tandahu thumma tusalli fihi muttafaqun alayhi wa an abi hurayra radiyallahu ta'ala anhu قال قوله يا رسول الله وإن لم يذهب الدم يذهب الدم ولا دم لا فاعل ما مو سيجل كون دنجكاي ديرف دنجكاي رافو وان وإن لم يذهب الدم ولا لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يد ريكي اثر ولا يضرك ولا يد ولا يد ركي ولا اثر ولا اثر اخرجه الترمذي وسنده ضعيف وسنده ضعيف يد امولن غنتي بو بند بسند ضعيف هايلن كي نصا ييغا غيسي وسنده ضعيف ala ben la en fait ñaari maana ben la man akhrajahu at-tirmidhi wa sanaduhu da'if ak akhrajahu at-tirmidhi bi sanadin da'if ñoo bok lu ñu tek wa lool momo dese wo wallahi wa ala kulli hal wala kon ñaari hadith yoy ñom ñoy ñaari hadith yi nga xamantene mom lañu wara jang inshallah manam mom lañu tambale jang wala li nga xamantene na mom mo aju ci xara buntu bi mën na teju ben yon wala mu tije ko ben yon rek parce que bu raison legi kon ñaari hadith yoy ñom ne ñaari hadith yi nga xamantene ñom lañu tambale jang inshallah taala te mom moy bu ndek mom moy an asma bint abu bakr radiyallahu ta'ala anhuma annaha qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam an ad-dami yusib an damil hayd yusib ath-thawba tahutuhu thumma taqrusuhu bil ma'i thumma tamdahuhu thumma tusalli fihi متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قالت خولة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم يذهب الدم قال صلى الله عليه وسلم يكفيك الماء ولا يضرك أثره. أخرجه الترمذي وسنده ضعيف. جزاك الله ñaari hadith yoy kon mom moy nga xamanteni mom lañ tambala jang gisoon nañu li addu ci walu takhrij bi ci ñaar manam ñaar yep sax gisoon nañ sax manam takhrij be sarabati ak addu lolu gisoon nañ ci ñaari hadith yep wallahi alhamdu bol minna legi inshallah taala dañu wara gis manam mas'ala yi nga xamanteni ñoo ñoo addu ci hadith yi. حديث بنجك بي منا عن أسماء دولنا سيدة أسماء بنت أبا بكر رضي الله تعالى عنهما أنه قال نينا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دول يالا صلى الله عليه وسلم وحنا عن دم الحيض تلي خمنتنا مومو أجو كي ديرت برك بو خمنتنا يصيب دالنا الثوبة بلان مانام يري ينتبي صلى الله عليه وسلم مانام بنكو تلاجي كم ننكو جسد dafa ni taxutu dang koy xox summa top taqrusuhu bil ma'i nga dadi koy rahas fete ko ak ndox summa top tandahu nga dadi koy wis manam nga wis li nga ci gisut wala ba nga lenkale ko ci benen deggil summa top tu salli fihi nga dal ci julle hadith bobu muttafaqun alayhi ñaari imam manam ñaari imam al-bukhari ak muslim rahmatullah alayhima ñom ñoo solo benen hadith bi mom moy hadith bi nga xamantene mom moy abu hurairah radiyallahu ta'ala nana qala nana qalat khawla wala sayyidat khawla de radiyallahu anha binti yasar radiyallahu anha mom bamu laje yentib sallallahu alayhi wasallam mas'ala bu melni bam ko ci tonto ba pare daf ni ko waw ya rasulullah yow dal dawal yalla sallallahu alayhi wasallam waw wa in lam yadhhab bid-dam wa in wa bu fekete nak lam yadhhab demut ad-dam deret ji wa deret ji nak su demut nak ba jeex yantibi qala yantibi sallallahu alayhi wasallam ne yakfi ki dana la doy seuk alma ndokh mi wala yadurruki wa yadullu lor asaruhu jehatal ñaari hadith yi ci walu masala yi nga xamne mom lañuy ñëk jang mom moy masala yi aju ci walu manam adabul al manam teggini aju ci xam xam wala bok adabul alim wal muta'allim teggin nu borom xam xam bi ak ki di sa ko xam xam manam ñom ñep dafa am ay teggin yo xamantene mo len di war suñu hadith bi dafa am yo xamantene daf ñuko ci jangal ci buntu bobu bu ñeuk bi bokku na ci manam bu ñeuk bi moy ne su fekenteene nit ki dafa xamut li nga xamne mom la wara jëk def mom moy laat comme li yent bi waxon sallallahu alayhi wa sallam wal alquran wax lako sax fasalu ahla adh-dhikri in kuntum la ta'lamun laj len mbir mu nek ñi nga xamantene ñom ñoy borom xam xam ya su fekenteene xamul donte ci alquran la doon wax laj len ñi nga xamantene deug deug ñom ñoy wa ahlu dhikr ci bir alquran bu ñu ne ñoñu nonu fo lan len laje ñom danañ len xamal su fekenteene xamul len waye mbir mu nek itam ka nga xamantene xamuko mom manam ka nga xamantene moko xam dañ ko waral laaj fu fekenteene xamuñu comme li yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxon ci hadith bu nek ci sunani bim nan qataluhu qatalahumullah hal la saalu idha lam ya'lamu innama dawa'ul 'ayy as-su'al manam fekk boba am ben way bo xamantene dafa ci hadith bobu dafa am ben way bo xamantene dañoo don manam sahaba yi dafa amone ci ño xam dañoo demone tukki wala bok ñu sori dal genn nañ dal dëkk bi bañu démé am kenn ci ñom ko xamné bop bi ci bopam mo tojot waye mu gisoon janaba mu amé janaba manam mu gën né dafa wara sangu farata gaay ne ko faaw da ngay sangu amul ay bu sa bop bu toj bi lolu du dara nangam nangam sangul rek manam mu jarul ngay tim bu warona tim mu ñoko no jarul ngay tim sangul rek ñu am problème nak parce que waji dafa sangu ba paré ndox mi dugg ci bop bi manam ci xar xar bi affaire bi niwi mu jaaré fa dé ñu ñew net liko yenenbi sallallahu alayhi wa sallam yenenbi sallallahu alayhi wa sallam né manam liko hadith bi netalé ray nañu ko ci ñom manam en fait qatalahumullah ba tu qatalahumullah limi tekki ci wolof moy ci han du wala manam wala amna fuko alquran di waxe wa qatalahumullah anna yufakun ak wa ak baat yu mel nam manam mune ñom raylu nañ ko ni rek manam ray nañ ko ni rek manam ne ndax ñom ñoy sabab bi lan mo len téré won bu fekenteene xamuñu ñu laccé lu téré won buñ xamul ñu laccé parce que li nga xamantene mom moy safara febar biñuy wax ñaka xam moy lacc wala lolu mom motax Maulana Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu mom ñu ne ko nan nga amé sa xam xam bu bari bi yépp mu ne man dal dama amone li qalbun aqulun wa lisanun sa'ul dama voilà wax sayyidna Umar neema Ibn Abbas neema fatal kahul lahu qalbun aqul wa lisanun sa'ul voilà expression bobu la doon wër jeunesse voilà mu ne dañ ko laaj mom Ibn Abbas radiyallahu anhu naka lan mom moy kat lan motax nga am xam xam bu bari bu reuy bi ni yep mune man dal dama amone xol bo xamantene manam budé ñun woro xel lañuy wax ci côté mom mu meuna tek manam dañuy japp rek lu mu deg da koy mokal waye tamit ma am lamine bu meuna laaj nga xamantene mom lu la lay laaj mom damay laaj rek lu ma xamul rek dana ko laaj wala motax motax ki ne motax sayyidna Umar radiyallahu anhu dal eskey xale bu mag bobu mbir ñuy wax Ibn Abbas mom day amna xol bo xamantene dafa mëna tak waye amna lamine bo xamantene dafa mëna laaj manam lool mom motax laaccé en tant que tel du problème manam laaj en tant que tel du problème waye laaj dafa am ay teggine comme ni nga xamantene tamit non lañ ko gissé ci suñu hadith yi inshallah bu ñëk bi mom moy laaj bi nga xamantene mom la maulana parce que genn walu xam xam yépp moy laaj genn walu xam xam moy laaj parce que képp ko xamantene borom subhanahu wa ta'ala wërsegal na la mëna laaj waye di laaj nañ wara laajé ak lañ wara laaj ak kañ wara laaj lool bu lako borom bi wërsegalé rek moy mayna la buntu xam xam bu reuy parce que li nga xamantene mom nga laaj souvent loolu nonu du lo xamantene dang koy faté manam li nga xamantene daf la préoccupé ci xam xam ba nga laaj ko bu tontu bi ñëwé manam té lér ci yow doto ko faté parce que yow ci sa jëmi bop ya ko laajol bu féké tane tamit keneen moko laaccé waye ci sa jotay bu boba tamit yow do ko faté ndax day nek lo xamantene manam xam xam bobu itam day manam da ngay parfois day nek question bo xamna yow sax mu jote réfléchir waye mom keneen ñew laccé ko mu interpeller la nga déglu bu boba question bobu manam nga daal ci jëlé ndariñ gu reuy té lolu non mom moy exactement moy li yent bi sallalahu alayhi wasallam waxon ci hadith sayyidina jibril bi alayhi salatu wassalam nga xamantene daf ci jangale ne kep ko xamantene dafa laccé manam mom day am exactement fayu ki nga xamantene mom moy ci tontu lacc bi manam ci laccé ba tax laccé bobu ñu tontu ci nit ñi jangé ci mom ak ki doon jangale ño tolo fay ñoo tollo exactement lañuy am lolu likoy tektale moy comme hadith biñ doon dundu legi ne sayyidna umar ibn khattab radiyallahu ta'ala anhu netali nako waye sayyidna abu hurairah radiyallahu ta'ala tamit netali nako ñu ngi ci ñaari sahihi bu sayyidna abu hurairah tabi radiyallahu anhu mi ngi sa imam bukhari ak imam muslim rahmatullahi alayhima donte bu sayyidna umar bi radiyallahu ta'ala bu sax ci sahih imam muslim rek la ñew yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa togon ak sahaba mi radiyallahu anhu benn bes am benn way bu ñew moy hadith bu siw bob waaji ñew indi nek ko xamantene dafa karaw yi dafa ñuul ñu topato ko waye yiri mu sol mu wex tal mu nek tam manam ko xamantene kenn ci gaay xamuñu xam ko won waye amul tamit jeexitalu ne waaji dafa nekkon ci tukki xam nga fofu jamono joj manam ku dekk ci dekk bi rek souvent nit ñi dañ lay xam manam melul comme legui nga xamantene leg leg mën ngeena dekk ak metti même bâtiment té do leen xam do xam nu tuddu wala do ko mësa gis dedet lool nam bobu jamono bu amé ku ki rek dañ koy daali xam dañ daali xam la ki de diwa legui nak mu daali ñew waji daali ñew dugg ci biir mbolo mi tok ci kanamu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam samp tankam yi manam djel oumami tek ko ci oumi yenente bi sallallahu alayhi wasallam djel loxom tek ko ci luppu yi dadne yow ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam man de dama don laccé ana lan moy ngeum yalla wala bok lan moy islam ci bopom manam dini islam ci bopom moy lan mu dadne ko dini l'islam day djuroom manam mu wax ko djuroomi ponk yi moy sédéné amul bénn bour bo xamné def nako jaamu ci dekk dul yalla té man yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam may jaamam la way yonentam la taxawal julli juro joxé azaka wor wéru koor ak ajumaka bu fekkenté na man nga ko bénn yoon ci sa dund munako wax nga dëgg sadax sahabay radhiyallahu anhum commencé jax rek parce que mom dafa laccé ñu tontu ko mu né wax na dëgg manam mu lacc ko né ko waw lan moy iman nak légui ngëm mu né ko ngëm nak mom moy juroom ben la manam moy nga gëm yalla yenenti alhamdullah yenenti malaakam yi yenenti alayhi assalam téréem yi bis bu mujju bi manam ak limu ëmb yu waye tamit nga gëm dogal bu neex bi bu agu nakar bi manam bu baax bi agu bon bi nga gëm ni lepp yalla moko dogal mune juroom ben yoy ñoom ñoy gëm yalla neena mune ko sadax ta wax nga deug de wa legi lan moy ihsan manam ak rafetal mune ko rafetal nak mom mune ko al ihsan anta abdullah ka annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak rafetal deug def lu manam perfection deug excellence moy ngay def ngay jaamu yalla comme si yang koy gis te xamne yow soko gisul itam mom ni ngay gis munako wax nga deug après mu laaj ko ne ko ndax yowmal ndax manam kagn la waxtu wi manam waxtu yi nga xamantene ci la aduna tukki yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko kikoy laaj gënu ko xam kimu koy laaj manam kiñ koy laaj gënu ko xam kikoy laaj mu ne ko lan moy mandar gay mu jox ko ay mandar ga ne ko manam buñu démé ba ñi nga xamantene ñom ñoy kaw yi dañuy commencé ñew ci taxi dekk taxi di ci am di ëppalante ay étage ak dekk ta ñu dekkon ci taxi loolu mandar gala ci buñu démé tamit ba nga xamantene sang manam jam day jur sangam manam jam bu jigen day jur ki nga xamne mom moy kilifam koku tamit lool tamit mandar gala ci munako wax nga deug daal genn dem bim laaje yantou sallallahu alayhi wasallam ne wol len mako buñ ko wowe ñune xam ñune a gisunu ko de yantou sallallahu alayhi wasallam ne len koku jibril la alayhi assalam sayyidina jibril la alayhi salatu wassalam mun jaakum li yuallimakum dinakum dafa ñewon pour jangal len seen diine manam nga gis ne ci hadith bobu yenenbi sallalahu alayhi wasallam dafa ni sayyidina jibril alayhi salatu wasalam dafa ñew pour jangal ñu suñu diine waye buñu xolé deug deug nekkul won tok di wax nit ñi deglu waye mom dafa doon laaj et que yenenbi sallalahu alayhi wasallam di ton le fait que mom nak mu nekkon sabab bi tax nit ñi xam lan moy diine ji manam globalement nga xamantene hadith bobu dafa ëmb mbolam diine ji ci gattal ci teunk pli yu mak yep le brosser leral ko ci teunk yenenbi sallalahu alayhi wasallam nekkon sayyidina jibril sallam mom mo len jangal manam ñu gis ne kon ki di laccé mom ak ki di jangalé ño nuro ño tollo li nga xamantene mom moy pay gi ñu am kon ngeenel gu tollo nonu la amé wayé ginnaw lolu yépp nak té kon day daal di dugg ci biir ñi nga xamantene ñom ñoy jangal nit ñi yiw ak lu bax manam ki di laccé day daal di dugg ci biir cadre ki jangal nit ñi yiw ak lu bax té lolu nonu su fekkonté né masalan Sayyidat Asma radiyallahu anha wala Sayyidat binti Yasar moy Khawla radiyallahu anha nekku ñu won di laaj yenente bi sallallahu alayhi wasallam masala yi nga xamantene mom lañuy jang kon tay suñu hadith bi duñu tok fi diko jang suñu ñaar hadith duñu tok fi diko jang waye ñom le fait que seen sabab ñu joge seen kër ñew bu ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam ngir laaj question yi lolu day tektele ne manam lolu day lolu day taxaw taxaway sallallahu alayhi wasallam bi nga xamantene mom modon mom mo jangale mbir mi ngir ne ñom ño tax mu jangala ko manam ñom ñoy sabab bi lolu nak mom mo indi kon kon lolu ngeen le gu reey te yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne hadith bu nek ci sunan at-tirmidhi rahimahullah mun inna allaha wa malaikatahu wal ashjaru wa hatta al-hitanu fil bahri la yusalluna ala muallimin nas al-khair mune yalla ak malakam ak garab yi ba ci jeun ya nga xamne ñi ngi ci bir geejg ñom dañuy nekk di julli ci ki nga xamantene moy jangal nit ñi lu bax manam bu fekkentene ki di latte moma ki di jangale ño tolo lañuy am lool moy laaj bir la mo xamantene mu jar di def la waye and ak lool yep nak laaj dafa am ay fegg teggine bi ndeuk bi mom moy ñu laaj tañu wara laaj parce que lolu dafa am solo motax borom subhanahu wa ta'ala lolu wa fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun laaj leen ñi nga xamantene ñom ñoy ñi xam deug su fekkentene yeen xamoo leen te war na ci borom xam xam bi su fekkentene dañ ko laaj itam mu tontu amul droit neub bamou dess su fekkentene dafa am benen cause bo xamantene dafa extérieur bo xamantene cause bobu nonou manam sabab la buy wara mana tax do tontu mbir mi waye dafa wara nekit lo xamantene lu lera lerr lay don kon lolu kon laccé bobu dafa lacc bobu manam lolu moy premier teggine bi moy kan lañu wara lacc parce que su fekkentene n'importe qui rek lañuy lacc comme niñ koy gissé légui nga xamantene lay la da ngay gis ko xamantene day ñew ci mbolo rek funem ku ne mu dem fa même question bi lay poser ñep day ñew ci ki daal ne waaw yow li mom nangam lu ci atep nga wax ko mu daal dem ci ke waaw yow nangam li mom lu ci atep mu daal wax nga daal dem ci ke ne waaw yow nangam mom lu ci manam finalement ñep la laaj bu fekkentene question bi réponse bi da nuro xeyna mom mo gën ci mom wa fu fekkante réponse yi dañu wouté lol bu boba mom day daal nek ko xamné day jaxaso té problème bi nga xamné mom moy bu ñëkk bi du sax né réponse yi wouté du problème bi moy le fait que tanul ki mu wara laaj la borom subhanahu wa ta'ala daf ni laaj leen ñi xam motax sahaba yi radiyallahu anhum sahabiyat yi jigen ñi dañu juggé ba seen kër ñëw ci yenen tibé sallallahu alayhi wasallam ndax xam nañu mom mo mata laaj ñu ñëw laaj ko question yi ne ko ah man dañu bëgg xam nangam ak nangam loolu ci atem ñaarelu bi ci dess mom moy benen teggine bi nga xamantene mom mo aju ci laaj bi moy né buñuy laaccé dañu wara laaj li mata laaj manam yellowut mos ñu ñëw bu ci borom xam xam manam yaqal ko taam ci ay laaj yo xamantene day futile ay nan masalan wa yow lo xalat ci manam kan mo na rafalu 2017 ak yu mel nonu lolou dafa nek lo xamantene du laaj bi nga xamantene mom moy yu mata laaj ak yu demé neké manam yo xamantene dal vraiment duñ ay laaj yo xamantene mat na no laaj voilà wala bok di perte sa temps ci masalan di jotay ak ñom di len laaj masalan lo xalat ci nawetu ren bek ay lo xalat ci manam di laaj yo xamantene vraiment perte temps la sahabiya radhiyallahu anhum lu meñu won non ñom buñu daan ñew ci yeen ci bi sallallahu alayhi wasallam da ngay gis dañuy ñew dañuy pragmatique dañuy ñew ne ko man yeen ci bi sallallahu alayhi wasallam nangam moma taxa jox li la la bëggono laaj bu len tonton ñu jox dem seen yoon manam ñu xamne li mo len taxa jox lool tamit benen mbir la mo xamantene benen teggin la ci walu laaj benen teggin ci buntu laaj moy boy laté ba gis nga da ngay laaj lo xamantene suñ la waxé lan la do am problème manam comme mi nga xamantene té moy day dugg ci laaju ñu ñak fayda yi comme ñi doon laaj yentibi sallallahu alayhi wasallam kuy sans papa wa yentibi ñu wa mu ko kuy sans papa xam nga lolu lolu ak and sama papa bu ko defé mu ne ko ma nga sawara de waju am problème wa voilà li borom bi te wa li mo borom subhanahu ya ayyuhal ladhina amanu la tasalu an ashya'in in tubdalakum tasul yeen ni nga xamne gem ngeen te deug bu len di laaj lo xamantene buñ len ko xamalé ngeen am problème affaire bi nakari len xam nga tay su fekente ne manam motax lolou tamit amna ben be sayyidna umar radhiyallahu anhu hadith bi min sahih al-bukhari mo ci guenne gay parce que lutax gay dañu commencé won di ñew di laté man kuy diw ara sa papa manam xétu laj yo xamantene non seulement amuñu ndariñ mais day nurok defi day nurok manam di testé ndax ci xamna li wala xamut li ba yantibi sallallahu alayhi wasallamat merne amul dara lolen may laaj fi ba yowmal khiyamati lulul dina len ci tontu sayyidna umar radhiyallahu anhu dadi juk dadi fuk ci kanam yeen saasam ne ko yentu bi bal ñu de bal ñu jegal ñu manam nga gis ne yentu saasalama doga gif parce que lutax parce que en fait question yoyu ay question yoyu tamit benen mbir la mo xamne matna baye xel moy la dafa am ay teggenu laaj manam tay muno di laaj lo xamantene testé rek nga ci djublu manam moy ñew ne dina xol ba xam question bi mom question kol la dina xol ba xam de manam diw sangam dana ci meuna tonk wala de lolu nonu koku su adab bu maga mag la manam su adab moy ñak teggu bu maga mag la waye tamit problème bu reere la ci digënté nit ki ak boromam subhanahu wa ta'ala lool mom motax buñuy laccé tamit dañu wara laccé lo xamantene dañuy xamné ah li dé li motax ñu diko lacc benen tekin bi nga xamantene dafa aju ci di laccé moy di baña moy né suñuy manam suñuy laccé ñu laccé manam ñu utiliser moy yi nga xamné mom moy yu baxé manam tay par exemple ñom buñu xolé buñu daan ñew ci yantou sallallahu alayhi wasallam duñ ñew rek tool rek daan ko wa lu atta nangam manam duñu def non manam dañuy doon ñew utiliser formule yi nga xamantene expression yi nga xamne ñoy yi gëna rafet ñoy yi gëna bax ñew laté manam mettre la forme ci question bi ndax téggine fofu lay tambalé comme ni nga xamantene non la nga gis ne ñi lool la kenn ku ci nek ci ñom def bi mu ñewé ñewul rek nek wa muhammad mom wa yow ke li mom ku ci bëgg xam atté mom numuy def lool moy lan wala yu mel nonu dedet dañu ñew nek wa ya rasulullah ara'aita ihdana yusibu thawbu adamul hayd kayfa tasna'u bi manam xolal questionnement bobu e yow ndawal yalla sallallahu alayhi wasallam wa bu fekente ne kenn ci ñun xol tay bu fekkonte ne kenn ci ñun yeeram de dafa am lu ci laal lo xamantene deretu mbeureuk la ana naka lay doxale manam nga gis ne question bi ñewul ne ko waaw xam nga bu neena wa muhammad wa yere bu mbeureuk laal mom luy atep ha waxe wu ko non yow yenente yalla bi sallallahu alayhi wasallam mo gis nga wax expression yow yenente yalla bi wa fu fekente ne kenn ci ñun yere bi mu sol deretu mbeureuk daf ko laal ana naka lay doxale motax forme bi ci jëmmé bopum dafa mata baye xel voilà benen bi ci dess mom moy té lolu day daw ci mbolam jamono yi manam do ñew par exemple dañ ko wa mudu man lima bëggona xam moy lan moy atté nangam dedet manam voilà te buntu bobu nonou manam da ngay gis ne même ñi nga xamantene ñom ñoo nek ci école manam bu laïc bi voilà pour voilà manam ñoñu sax ñom ñoo ci tane parce que ñom au moins dinañ ni waaw monsieur wala madame da di poser question bi manam voilà man imaginer tay nga am professeur bu tuddo Astu Ndjay am so professeur Astu Ndjay la tuddo nga ñew nga ni ko ngeen nek en fi nga war ko poser question nga ni ko Astu Ndjay dama amone question hein ñu nek luñu mal vu voilà manam lool tamit motax sahaba yi radiyallahu anhum ñom non lañ dan poser question yi voilà manam benen bu ci dess mom moy suñu xolal suñu buñuy poser question itam benen teggin bi nga xamantene tamit batay ci suñu hadith yi dem ko ci gis moy ne amuñu ci manam tekke lool da fay aju non seulement ci forme bi mais day aju ci fond bi aussi moy ne amul luñu tuddé sujet tabou manam moy né nangam kat rusna ko laaj wala nangam day rusna ci waxtan dedet dañu ñëw ci kanam yenenbi sallallahu alayhi wasallam and ak né ay jigen lañ mais dañu ñëw ba ci kanam yenenbi sallallahu alayhi wasallam niko ya rasulullah wa yenenbi yalla bi sallallahu alayhi wasallam ñun day dañuy gis mbeureuk te ci kenn ki lu ko dañiko man yenenbi sallallahu alayhi wasallam man ben yéré rek la am té bu may gis mbeureug it comme yéré bobu rek la am mom lay sol té nak la mbeureug gi dal ci naka lay def ak mbeureug gogou ah manam nga gis ni manam ak lu meun di xew manam sujet comme que c'est mbirou dina da ci adju manam dañ koy poser du nek lo xamanteni dañ nan way li mom wa non lol mom rusna ko laaj quoi non lol vraiment rusna ko laaj quoi dedet manam ve manam forme bi rek par contre mo ci wara and waye xolal sayyidat um sulaym radiyallahu anha bi mu ñewé ci kanamu yenenbi sallallahu alayhi wasallam lan la ko daf ni ko ya rasulullah inna allah la yastahi min alhaq hal ala almar'ati min ghuslin idha hiya ihtalamat yow ndawal yalla li yalla ci dinim ji amul kersa gu ci am est-ce que jigen su gisse wa jigen est-ce que su genté amna ca ngayal farata gu ko cey war manam nga gis pourtant motax sayyidat aisha radhiyallahu anha ak ki dadi def ni dadi ak sayyidat um salama dadi seug dadi mur koy fatahtu nisa manam gatchel nga jigen ni manam de goor ni xamuñu won ne ñun tamit dañuy gënt mais yow nga ñew di wax yoyu quoi gatchel nga jigen ni yalla sa salam ne mukk abadan manam ni la manam kon mu ne su fekke lolou mom moy leg leg nga gis mbir yo xamantene leg leg dang ci waxtan ak kenn surtout ñi yi sujet yi concerne jigen ñi surtout mais da ngeen di waxtan nga wax ko ben affaire ma am nga gis ne mom xamul won ni sax lolou existe na manam xamul won té lolou moko dal manam liko dal nonu mom daf ko jappé comme fièvre bo xamné da wara dem ci médecin bi ñu diko xol di li di def la et que mu japp né peut-être que wala bëg dañ ka liggéey xeyna affaire bi ni alors que affaire bobu manam mbir la mo xamantene lu ñu xama xam la ci domaine fiqh manam du lo xamantene dafa laqatu mais mom xamuko parce que lutax parce que dafa fekk né manam musu ci la kenn musu ci ki non sa musu ko deg itam manam amna tamit le fiqh musu ko deg waye la tour musu la tek yow dal da ngay wax rek ba yex ci rek gis ne ndegete mom xamul won ne sax lolu existe ne te lolu mom la concerner wa lolu yoy tam benen manam kon bobu tam bok na ci teeg ni nga xamantene ñom ñoo aju ci walu lacce manam mom moy mettre la forme moy nim ko waxe yentibi sallallahu alayhi wasallam ah waw ya dobar amul tabu ah waya nak da ngay mettre forme bi wala manam c'est pas parce que amul tabu que ni da ngay wax lula neex ak da ngay lacce lula neex comme yi nga xamantene yoy lay xewé ci ben émission bo xamné duma tuddu turu mais xamantene nit ñi lula neex lañuy lacce ak forme bu nek bu bare kene yi wax tamit japp ne parce que diine amul kers rek te ni ko neex lay waxe lolu abadan lolu amul fenn amul ben fenn fo xamantene dañ nan diine amul kers sa lolu mom motax manam amul kers gi limi tekki moy amul sujet tabou lolu lay tek mais forme biñ koy waxe kay amna kers xana gisoleen ni sayyidat ummu sulaym radiyallahu anha ni mu laccé ni amna kers gu ci ne parce que mënon nako waxé no xamantene mo gënonona cru xam mo gënonona han wa mo gënonona direct gisoleen ni li yi nga xamantene xolal par exemple hadi tibi naka la moy nakala waji ki sa sahaba bi moy ki ne won ya shukiya ila nabi sallallahu alaihi wasallam abdullah ibn zayd voilà radiyallahu ta'ala anhuma bim nan muna shukiya uti ila nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajul alladhi yukhayyalu ilayhi han fi salat ashku wala bok ashku wala shukiya ila nabi sallallahu alayhi wa sallam ar-rajul alladhi yukhayyalu ilayhi fi salat yajidu shay'a fi wala yajidu shay'a fi salat kayfa yasna qala sallallahu alayhi wa sallam la yantaqil wa tibana wala ya la yanfatil wala tibana la yansarif hatta yasma' sawtan aw yajid riha yanabi sallallahu alayhi wa sallam dafa am mune daño jambat yanabi sallallahu alayhi wa sallam ben way ko xamantene dal day am lu muy dat ci bir djulem mu melne njapam dafa tek koku nonu nan lay def yanabi sallallahu alayhi wa sallam ne bu mu yengutu bu mu dem bu mu def dara feek degul wala amul xet gu koy won ne ko njappam totna manam xam nga lolu wax na liñu wara wax yep wax nañ ko ñepp xam nañ liñuy wax lan la te pourtant amul ben wax ju ñaaw ju ci juddu ju ci ne ha amul jenn wax ju ñaaw ju ci am sahabay non lañ meloon radiyallahu anhu sallallahu alayhi wasallam non la doon waxe wala xolal alquran nim doon limuy waxe bim nan bim nan awla mastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban fimuy waxe ci walu njapp sangayal farata ak tim فمن جاء منكم من الغائط او لامست او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فتيمموا صعيدا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا اوكي جزاكم الله yeb borom bi ne kep ko xamantene manam ku japp kep ko xamantene dafa dem ta beurep bu soufi ba djuge fa manam ci manam moy ci wanak bi manam bu don wolof da nan ku dem ta wanak wa dadi delu xam nga lolou wa wala bok mu tour ndox wala bok mu jondjo ak jigen ni te amo len ndox na ngeen djublu ci pak yi bu tey manam ndox place souf bu tey ngeen dadi tim wali gi wax ji pourtant wax na lepp xol wax na tour ndox han dadi lan djuge ci wanak bi xam nga wanak batu ghaib ci arab moy place bu soufé manam limi tek moy digeunte ñaari montagne moy Allah voilà comme ni wolof sax dana dem Allah voilà hein ba bare mu ne wala ngeen jondjo ak jigen ni wa wax ni pourtant ñepp xam nañ limi tek amul benn mou fiim tollu bu fi wax te leerut waye pourtant teggin yi war yep pour wax ko waxin wo xamantene ñu hein du am problème mi ngi fi mana wax gi rafet na te leer na ha lu mel nonu ci alcorane bokoy seet ak ci hadith yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci waxu sahaba yi radhiyallahu anhum dafa bari yu tektele ne li mom dañ koy mam ni lako mam ni lañ koy waxe manam mbir mi leer and ak lo amul tabou waye amna lu ñuy waxe ha xolal li ki neena uhillat lakum laylatas siyamur rafath ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna manam bim nan daganal nañ len alcorane daganal nañ len ci guddik wéru koor ngeen mana jaxaso ak seen jigen ni ndax ñoom ay yéré lañ ci yéne ay yéré ngeen ci ñoom li leer na dé wayé rafet na wala ha ragal na mom kenn mënul tok né li mom mënuma ko déglu ak sama dom wayé amna yo xamantene manam nañ koy wax rek manam mëno tok ak sa doom diko déglu parce que lolu dafa am solo manam pa prétexte way diiné amul tek amul kersa amul ki dañuy dédé yaronnabi sallalahu alayhi wasallam dafa né al khaya'u khayrun kullu kersa yiwul lepp yiw kessé la wala ba pare mu tek ci na al khayaa shu'batun min shu'abil iman kersa dafa bok ci ponk yi nga xamne ponk yi diine la bok ba pare mu wax ne yenen tu yu ndiki alayhi assalam dan nañ ko wax te lolu mu defon ci wax gi manam wax yi ñu jël ci wax yenen bi sallallahu ci yenen tu alayhi assalam mu yeksi ci ñun moy lim nan iza lam tastahi fal mashi bo amul kersa defal lolu neex manam yoy yep kon amul sujet tabou certes mais amna nuñuy waxe amna waxin wo xamne baxut amna no xamne non lañuy wara mëna waxe wala té lool non buñuy koy xol ci alcorane ak sunna dafa fess del ay texte yo xamne dañu koy jangal benen bi ci dess nga xamantene ci teggini la bok manam mom moy ne laaj bi su fekenteene am manam ki di laccé manam ci bir lacc batay su fekkante ne réponse bi mom dafa gis ne amna lu ci leunt mom lolou du problème ci mu poser wat question bi comme ni seydat khawlata def bi mu laje ne ma yere bi bu mako raxé yentou sallallahu alayhi wasallam ne wax ko niñ koy raxé mu ne ko wa bu deret jëdë mut nak manam moy bu deret jib yu yep setu manam du gis ne dafa revenir à la charge pour reposer wat benen question pour gëna encore éclaircir li nga xamantene mom moy hein moy ke mbir mi mu bok ci teggini nga xamantene ci suñu hadith bi la nek ci ki di deglu laaji moy muy baña jappé laaji tamit ay comme état ay offense manam wala mom dafa ñak kessa deggal façon yimi laaccé han xolal li manam amul kilifa han genre yoy dedet manam mu jappé ko rek comme état que ni luñu wara laacc ñaarel bi ci dess mom moy fu fekente ne ki di laacc dafa revenir à la charge tamit mom mu japp ne xeyna ni dafa am lu dessé lèr ci mom motax mu ton mu delu wat tontu wat ko manam lolu ayu waye li ay moy di laccé di revenir ci ay manam di revenir rat ci lo xamantene manam danaka manam ngir xumbal la rek manam ngir xumbal la ngir yeungal manam ngir gëna yagal ngir gëna guddal la lol tamit bokul ci teggini du tout voilà lol bokul ci teggini kon yoy yef ay xel tegg la yo xamantene am nañ ci walu la ci mu nek ci suñu hadith bi wala ci suñu hadith yi benen mbir bi nga xamantene tamit dañ koy jange ci suñu hadith yi moy lu demé nek ni ki di netali jarul bu fekenteene mbir mi ci mom la aju itam jarul mu nan mana manam leg xolal hadith bi manam ñak tuddu tour yi ñi ñak tuddu tour leg wañu dara wala bok leg lu bax la manam amna fo xamantene wañu dara comme ni mu nekké suñu hadith bi manam sayyidat asma radiyallahu anha mom mo poser question bi te pourtant ci riwayat yi manam version hadith bi lu ci ëpp da fay tek day wax na jaat imra'atun ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wala atat imra'atun an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yoy ñoo ci gëna bari ci version hadith yëpp parce que lu ci bari non la ko netalé moy na amna ndaw fi ñewoon ci yenen te bi de sallallahu alayhi wa sallam bu poser ko question sangam ak sangam yenen te sallallahu alayhi wa sallam tontu ko nangam waye buñu xolé fi amna riwaya bi nga xamantene te gisoon nañ ko bi nga xamantene dafa ni amna sax fo xamne daf ni sami'tum ra'atan sa'alat an-nabiy sallallahu alayhi wasallam degguna jigen jo xamantene dafa laaj yentou sallallahu alayhi wasallam nangam te fek bobu mom mir han mom mi la ngir riwaya bi nek ci al-umm bi nga xamne mom la mom la imam shafi jele ci imam sufyan ibn uyayna rahimahullah manam yerente bi manam nde ki laaj ñew laaj yentou sallallahu alayhi wasallam moy Sayyidat Asma mom ci bopam radhiyallahu anha mom ci bopam mo ne man ma laaj yenente bi sallallahu alayhi wa sallam laaj bi kon nga gis ne le fait que mu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxna nangam ci mbir mi lolou wañewut manam ak manam netali mbir mi ba pare waxul ne moma lolou wañewut dara ci buntu xam xam te buñu xolé alquran tamit lolou da ngay gis ne daf ci bari alquran leg mu netali mbir mo xamne da nan amna ko wax li wala ben way waxna li wala yoy sa mu wax tour bi sam waxtu bi amna mbir yu bare yo xamantene leg de alquran da koy netali comme bi mi netali histoire sayyidina khadir alayhi salam yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo ñu waxtu bi biñuy netali histoire ki nga xamantene mom la mom moy waji jeli won gagu naaji manam turun bi moko jeli won fele ci saba mom indi ko palestine mom kiñu waxone tour bi manam mom koku nonu par exemple alquran tudulako waye waxul tour bi comme buñu xolé histoire ki nga xamantene mom moy le moy wax mom la sourate yasin di netali bin waja rajulun min aqsal madinati yasa wa joju nga xamantene mom mo ñewon alquran waxul tour bi même yenent yoy nga xamantene alayhi assalam alayhi assalam ñom la yalla yoni won ak ñet yenent yoy yep alayhi assalam ñewon ci peuple bobu yalla waxul tour bi waxul touru peuple bi waxul touru dekk bi histoire bi rek la netali ba pare tire ci leçon yi buñu xolé man adama alayhi assalam ak iblis sen problème ba nga xamantene manam problème garab gi nga xamne mom lañ fekkone ci aljana alquran tuddu nako waxul touru garab gi manam mbir la yo xamantene alquran daf koy faral di def yenenbi sallalahu alayhi wasallam daf koy netale amna ben yenenbi ci yenenbi ku musono def nangam amna ben way ci wa banu israël ku musono wax nangam waye bam waxe nangam wala def nangam nangam ko defek par exemple tay hadith bi nga xamantene mom moy wax ki nga xamantene dafa rayon 99 nit ñi ha timir bu manke ben bo ñewon ci prêtre bi ak yoy neeku fi di wax turu waji wala turu prêtre bi wala ban dekk la dekkon ak ban dekk la joge manam dafa netali netali bi parce que amul parce que dafa am yo xamantene am manam ñu xamni ni la tudon wala ni la lolu bari wul ndariñ manam da naka lu neewul ci ndariñ te buñu xamé rek né mbir mi xewna ba bari leçon biñ ci tiré nangam la lolu amana mo doon upp doole en tout cas ci jamono joju ci mana bob te lolu nonu lu mata baye xel la manam leen ngay gis ño xamantene ci mbir yu mel non dañ ci solal sen bop du jema wut tour waaji kan la ak numu tudde fan la dekk ak yu mel non di yaatal yaatal yaatal ci lo xamantene manam buñu xolé njariñ ji parce que ben acte du ci aju ben acte du ci aju lolu yep lek manam lolu tamit lu mata bayyi xel la manam lek lolu day wone ne ben moy ne mbiri ño am solo du nit ñi té lool mom moy doxali ñu am xel ñi am xel ñu def ñom bu mbir xewé dañuy bayyi xel rek mbir mi té baña bayyi xel nit ñi té lool daf leen di dimbali ba nga xamantene masalan suñuy ngagne manam feeyi lañuy ngagne mais pas nit ki té loolu lu ëpp ci awami manu ñu différencier problème bobu manam ñom pour ñom buñu xëssé ba ngagne jëfu nit ki faw dañuy ngagn nit ki manam buñu xëssé ba bañ jëf yi nit ki def faw dañuy bañ nit ki ci bopam buñu xëssé ba bëgg jëf yi nit ki def faw dañuy bëgg nit ki ci bopam té dañu war mëna am différencier nak entre nit ki ci jëmmé bopam ak lamuy def lool dañ ko wara mëna différencier c'est-à-dire que tay ab julit lepp lu mu mën ci def ci lu bon ak lu mu mëna doon manam jëf ji ci bopam man nga ko bañ waye nit ki mom amulo droit bañ ko du tout parce que voilà amulo droit du tout bañ ko nit ki ci demi bopam abadan manam de manière générale sax nit ki ci demi bopam do ko bañ manam lamuy def ak lamu comporter wo ak nam lolo ngay bañ té lolo il faut que nga arriver nak meun ko différencier ak demi nit ki ci bopam parce que ñom ñaar duñu ben julit bi borom moko bolé subhanahu wa ta'ala moko bolé ci ñu bax ni waye comme ko ku bax la waye man nay def lu bon lek lek bu defé lu bon nak da ngay japp né li mom moy wañé ko la ci mom manam defo la ci mom waye defo bi ci bopam ngay bañ jëf yimuy jëf ci bopam ngay bañ mais pas nit ki lool nak ñu bari bari manu ñu ko lool nak bokku na ci ñari ñu ñuy baña xam ku defo nangam ak ko waxon parce que bu boba au moins da problème bobu dang ci mucc benen ñu ñëw voilà benen mbir bi nga xamantene tamit mo am solo ci lool day tax ñuy bañ di attardé wu ci lo xamantene amul solo té xolal ba paré benen bi ci dess mom moy damay tax soutoura manam day cultiver soutoura ci nit xolal yenenbi sallalahu alayhi wasallam pourtant mom mo dan gëna xam ku wax nangam wala ku def nangam mais xol len khutba yepp sa yu ñëwé ci kaw minbar bi bu dara xewé ben événement xamna ku wax dé xamna ku def mais dana ma balu aqwamun yaquluna kaza wa kaza wala ma balu aqwamun yaf'aluna kaza wa kaza lool lay wax sa yo gisé khutba hadith yenenbi sallallahu alayhi wasallam am ben way bu wax lo xamne du nona wala mu def luddul nona bamou dagale nit ñi da nan waw lan motax am ay nit ño xamne dañ nan nangam ak nangam wala lutax mu am ño xamne dañuy wax dañuy def nangam ak nangam manam du fi nek nan modou yow yak ibra gis na li ngeen def nangam ak nangam lol nak balen ko dedet mom da nan wa lan motax mu am ño xamne dañuy wax nangam ak nangam lan motax mu am ño xamne dañuy def nangam ak nangam xana xamoo len ni nangam ak nangam manam nga gis mu rectifier manam meme wax lu general nga xamanteni mbir mi ñepp lay concerner te ñepp koy xam waay lool tamit buñ ko jappé ñu bayyi xel ben mbir moy ne moy wala ñu bayyi xel ñaar mbir bu ñëkk bi moy ne tubbu turu nit ci jëmmé bopam leg leg mu baax leg leg mu baña am problème manam leg leg mu baña am problème comme fi nga xamantene sayyidat asma radhiyallahu anha mom ci jëmmé bopam ben moment wax na le mana niki nonu sayyida abu hurairah radhiyallahu ta'ala nu bi mi netali wax ji tamit neena xawlatu la manam kon ngeen gis ni kon dafa concerner dafa wax li nga xamantene mom mo concerner nit yi manam wax na ni diwa mais lool amul ben problème hadith biñ doon wax sank shukiya ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam ar-rajul alladhi yajidu shay'a fi as-salati qala sallallahu alayhi wasallam la yanfati aw la yanfar hatta yasma'a sawtan aw yajida rihan hadith bobu nga xamantene Abdullah ibn Zayd ibn Asim radiyallahu ta'ala anhu moko netale meena yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa am ben dañ ko jambat wa jojja nga xamne day am lu muy dacc ci jullim gi manam mu melne dafa am manam melni njapam day toj mu laj yenente bi sallallahu alayhi wasallam wa ana lola numay def mu ne ko bu bouger bu yengatu mbete nga deg lo xamantene mbete moy jusqu'à ce que mbete nga deg lo xamantene day woné wala day woné ni njappli togn wala nga wala mu am xet gu lay woné njappli togn lool nonu yende bi sallallahu alayhi wasallam manam ko nga amna daf ko dafa wax lool amna ci yeneen riwayat yo xamantene dafa wax ni mom la ci bopam man ma lajone yenente bi lool sallallahu alayhi wasallam manam fofu nga gis ni problème bi mën na baña am waye amna leg mu nek lo xamantene problème manam de manière générale problème daf manam li manam day am cas de figure yo xamantene problème da ci am comme lool mom moy waral yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci bopam di wax manam bu ñewé buy critiquer du né diw def nañ nangam waye nangam ha waye da na nak am nañu def nangam am nañu wax nangam waye nak nangam mo bax waye leg nga gis mu nek lo xamantene tuddu tour bi parfois day nek lo xamantene day ragné ko comme ki nga xamantene wala bok xam nga amna lo xamantene amul problème su fekkentene par exemple Ibra Samb dafa satch jarul may ñew naan Ibra Samb satch na na ñew rek di wax ci waxu ko satch ne satch dal baaxul satch dal kuko def li yalla téré nako yaronte bi sallallahu alayhi wasallam li la ci wax alquran li la tekkoo ñikoy def té acte bi mo war seen taw satch dal nangam bañ ba waji gis ne manam kep wala kep kuko deg gis ne baram bi gis na manam gis ne li problématique na né ndekete satch kuko def li yepp mo la ci meuna fek mais jarul ñuy ñew naan Ibra Samb dal da ngay waru quoi Ibra Samb satch na lool no jaruko mais su fekente ne leg faw ñu xamne manam par exemple buñu ne manam ñu ko xamantene dañu wara moytandiku manam dañu wara moytandiku ay yaq yaqam parce que limi yaq su fekkante ne dafa nek kuku siwa siwa wala bok lo xamne jëf la ju siwa ju ñu xam jaarul tuddu tuddu parce que dañ na nak amna ko wax nangam amna ko def nangam mu jeex mais su fekkante ne dafa nek ko xamantene day yaq waye nit ñi xamuñu ne vraiment day yaq bu boba dañuy tuddu turam ne diiw di day yaq manam bu boba mu baña nek lo xamne dañ koy wax ngir di fat suñu mer ak di contane melni mbayen buñu tegal boli ganar ci manam bu fekenteene da fay wax ci koku mais mu nek ne dañ koy wax ngir yeurmeende giñ am ci nit ñi koy top wala nit ñi deg ay waxam te mën ci rir wala yu mel non manam ñu am yegge gog mais nak lool ñu bari manuñu ko te comme que lool nak mo fofu la danger bi di nekki tamet ndax bu boba nit ki dootul différencier ci entre nit ki ci bopum ak limuy jëf ak limuy wax comme niñ ko waxé leen yoy tamit yenen xétu téggin la yo xamantene yu mata baye xel la ci bir laaj bi batay dafa am ben point buma ci reccion moy ne ki nga xamantene mom moy laaté su fekkentene mam mom ci bopam mbir mi dako am da am xexa ci laaj ko mu dal yoni comme li sayyidna ali defon radiyallahu ta'ala bim nan kuntu rajulan mazaan fa fastahyaytu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam limakan ibnatihi indi fa sa'altu al-miqdar radiyallahu ta'ala neena man dama nekkon wa jo xamne dama beuri won lumay gis machine dafa dugu beuri legui mais tout temps comme da dan sangu lu bari na sangu fa da dan sangu lu bari dafa japon ni nekete nit ki su gisee machine da war di sangu na may sangu ba sama digg ginaaw ñu commencé xar parce que xam nga jamono sedd ak yu mel non hiver a te xam nga jamono joju ay ci amul wona ay au chaud bi yoy voilà legui may sangu rek neena fu mais nak neena ma am kër sax ci laj ko yenenbi sallalahu alayhi wasallam ngir domam bi may denc parce que voilà lu mel non nga ci waxtan ak sa gora du lu yomb neena mais mo wax ko hein al miqdad ibn al aswad radiyallahu ta'ala mu neena mu yentibi sallalahu alayhi wasallam mu dem wax ko yentibi ne ko non lolou japp rek lay def japp rek lay japp rek hein voilà mais lolou manam nga gis ne parfois effectivement relation bi ngay am ak nit ki wala bok sen evolution dox ki moy tax bo yu mel non xeyna nga lacc ko day xaw compliqué manam nga yoni kenen ne ko nak bo deme bul wax ne mana nga wala nga ne rek amna ben way bo xamne bi mo koy dal nangam lolou luy acca bi hein yoyet man na ne manam motax ñu yeb ay xete teggin la ci walu ci buntu lacc kon bu fekke peut-être mën nañu yam fofu par rapport ak wa waxu ko ko defé no mëna yo do fa inshallah wala bok su do amna ay question peut-être so amul ñu poser ya inshallah Allah ta'ala ala par exemple bu de ci ñun en presque ñu bare xamné diiw la mais bo ñu def ñom liñ bëgg tuddu waaji ndax bo deful japp na dañ koy ci wa lool mom lool souvent likoy indi moy presse bi manam presse ci manam di yor jikko presse wala nga nek yow sa bop presse bi lool mom moy waral lool te lool kep ko xamantene dañu ngi ci walu diine war nay maytandiko ben ñukoy inviter ci télé ci ki ci ay émission yo xamantene souvent ay problème ñoo ci manam ay wax jambour ñoo ci ne parce que wax waxi jambour ak lu meunti xew ci lu ci ëpp ci kay day nek lo xamantene lu bon la xana gisulone yenenbi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamantene mom la ko sayyidat aisha wax radiyallahu ta'ala hadith bu nek ci sunan ibn majah rahmahullah yenenbi sallallahu alayhi wasallam sayyidat aisha dafa ni radiyallahu dafa ni ya dani sayyidat aisha dani ara ayti safiya hiya kaza dafa ni khola safiya imam safiya bint hayy radiyallahu mu khola ni la def manam lim beug wax moy da gat wa khola hiya kaza dafa def dafa def yeen tibbi sallallahu alayhi wasallam mer ne ko qulti kalimatin law musijat biha ma al bahr lama sajat wax nga wax jo xamne ñaaw gi mu ñaaw bon gi mu bon manam couleur bu ñaaw ak bu bon bu xet gi mu yor suñ ko jëlon jaxase ko ak giit ndoxum giit gi sax ndoxum giit gi day soppé ko jël couleur bob ak xet gu bon bob manam te pourtant lam wax rek moy dani lan la wax xolal safiya ni la mel manam mom jottu da wax sax e ba def geste yentim bi ne ko da nga wax lo xam da salam yalla nagn yalla xam wa mais manam nga gis ne lolou souvent lolou rek la te ben nitu diine war nay moy tandiko lolou ndax day dugg ci ay tooti doona ñaarel bi nga xamantene war nako moy tandiko tamit ci buntu bobu moy ñukoy wo ci ay plateau télé muy def ay débat parce que diiné du lo xamantene dañuy tok nan gaay nañ débat ci sujet sangam oustaz diou ak oustaz diou wala serigne diou ak serigne diou ngén dajalé bu ko défé ngén melni ay kuy mbeukenté ku nekk du joxé sa avis ki ku nekk jappalé parce que kenn ku nekk da ngay ñew pour dëgeural sa avis do fi ñew ba paré té loolu gënal mbir la manam day wone tamit xaré gi nga xamantene mom la bakkani di xaré manam guerre egouy manam moy ne dañuy ñew tegg len ni len débattre len ci sujet sangam ki mom da japp li ki japp li ku ne indi argument te ba ligi man amaguma ci exemple débat bu mel non am ku jekki dan ah wey vraiment nak argument yi nga fi indi leer na leer ay go xamne wax deug yalla man ñi day lama jappul legi jappatumako changena abité mbir mi non la warona dem mbir mi non la warona demé lo tax imam ash-shafi'i radiyallahu anhu dafa ni man dama sétlu né amna ñaari problème gis nga ñaar yu ko dal néna akane xon sa yo xamantene ma ngi débattre ak kenn rek deug feñ ak ci laminam yalla won ma deug à travers koku té lolu nga xamné mom moko dal lolu am vraiment intention bobu rafet bobu mu amone té da lan wax nan man sama wax de moy deug man lolu la japp bi may waxtan ak ki may waxtan ak té d'accordou sama wax mom moy deug mais nak man dama japp né amna possibilité wu né erreur mi ngi ci bir et que ki waxtan ak man mom limi wax japp meune deug la dama japp ne njumte la waye amna possibilité ni amna parti bo xamne deug la ci waxam manam ce qui fait que kok buy débat rek waji manam du japp rek mais dama ko wara écraser et que manam dama ko wara escanter wané né ki dal mako man et que mako upp xam xam dedet warut démé non benen bir bu ko dandal te d'ailleurs lolou nonou motax imam ash-shafi'i radiyallahu anhu amul kum meusa debatral ci bir borom xam xam yi ludul dalay classé ci lu gaaw amul kenn nak kum meusa debatral ci bir borom xam xam yi ludul ci lu gaaw dalay tek ne parce que lutax ndax yene bu rafet bimu dan andal sa yu nga xam tan day manam nekul won ni day debat parce que way dafa bëgg wané ni mo upp gaay xam mo leen gëna raw mo leen uppi argument mom xamna ki dedet manam biru diiné ji loolu débat façon débat bobu waru ci am benen bir nak bu xam tane wax nako té muy tamit bir mu xawa triste néna man à chaque fois kamay débattre ak borom xam xam dama koy gawa yey manam budé borom xam xam la rek dama koy gawa yey waye sa yu may débattre waxtan ak ko xamantene xamu dara tout temps daf may gagner parce que tout temps daf may gagner xam nga waxtan ak ku xamu débattre ak ku xamu lol bok la ci problème yu gëna reuy parce que mom yow en fait yi nga xamna ay mabadi lañ manam moy ay ba ba lañ ay base lañ yo xamantene yu akil ay akil lañ ci yow mom il faut nga démontrer ko ko manam yo xamantene bu doon borom xam xam ngay waxal mom dana xam li ngay wax lan la mais mom il faut nga démontrer ko ko té affaire bobu day jël temps té mom limi japp day jël ay raccourci yu bari bari bari ci ay démonstration yo ce qui fait qu'il faut nga dajji lool après do arriver en fait problème bi fofu lay nek xawu dara nakare wax tanal mais ci gatta da pour teunk ni jiwe manam effectivement lool nonou dañ ko wara moytu ndiko manam ne wala damay tuddu tour parce que sinon dañuy gar wala yoy manam borom xam xam warul nek ko xamantene ñi xamul dara ñom ñokoy conditionner comme ni nga xamantene non la ko borom subhanahu wa ta'ala waxe yentibi sallallahu alayhi wa sallam ñu nan ko summa ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa' alladhina la ya'lamun innahum lan yughnu 'anka min Allahi shay'a wa inna adh-dhalimina ba'dhum awliya'u ba'd wallahu waliyul muttaqin top dañ la tek ci yoon wo xamantene dafa tukke ci suñu ndigal gu leer nañ yoon woowu nak top ko te bul top banexu ñi nga xamne ñom xamuñu dara parce que ñoñu nonu duñ la manal dara ci kanamu yalla voilà manam te lool nonu bir la bo xamne borom xam xam war nako moytandiko wala kuy sakku xam xam ku nek ci yoonu xam xam war nako moytandiko manam moy di top avis wu ñi nga xamantene ñom xamuñu dara manam xam nga liñ mëna comprendre moy borom xam xam di wax wala mu kiwe no xamantene yow da nga nan ah li de nako baye xel na def attention na def li et cetera et que nga gëna gëstu mbir mi way ño xamantene xamuñu dara ñew bëgg la imposer sen point de vue ak sen façon bi ñi gisé mbir yi lool moy li nga xamantene parfois problème bu reuy reuy la wa da ngeen di réunion wala lolu problème la bo xamantene problème bu reuy la te lolu ñu bari bari legi ci borom xam xamu jamono yi wala ñi di yëngatu ci xam xam dañ koy sagane point la bo xamantene dañ koy sagane dañuy ñew ño xamantene vraiment xamuñu dara ñoko ño leen di bëgg imposer sen façon de voir société bi ño leen bëgg imposer sen façon voir diiné ji ño leen bëgg imposer sen façon bi nga xamantene mom lañu wara gisee mbir yi lolu nak kep wala ñi nga xamantene xamuñu dara ñoomit souvent dañuy faral di am ay genre lu ay obsession yu ñuy am wala ay pulsion yu ñuy amé wala ay xéetu passion yu ñuy amé wala ay manam ay xéetu caprice wala caprice ñi xamul dara souvent dañuy am ay caprice yu ñuy amé seen caprice yoy nak ki xam mom warul len top ci lool manam dafa wara xol ne dal mbir mi len la li yalla bëgg dal moy deug li yeen sa salama jangale lool moy deug te lool moy li nga xam la ñu wara xol wallah ta'ala question su nekké dañuy nek comme suñu dem xamné xam xam dafa reer ñu gis ko xamné day yaq lool sax ci diine ak ci tere xabi te ñun ñu ci top et tamit xamuñu ko xamné ni mom deugur na ci xam xam ñu ci top nan lañu def lolu benen xet la bo xamantene dañ ko wara manam benen doxalin la laaj manam mom moy ne parce que nit ki di diglé lu bax wala muy téré lu bon lolu lu war ñepp le de manière générale mais façon biñ koy défé mom moy wouté selon nit ki ak ci conditions yiñ koy défé mais su fekkante ne lu cadre de figure bu melni la moy ko xamne da yaq ci diine ji de manière générale mom moy ñew di wax nangam ah wala manam nga war ko dénoncer wala nga wara wax ne ah li dey baxut ak yu mel non li nga mëna def moy da ngay dimbali deug gi donte ci ben cadre kessé la xawma man xamuma buñ borom buñ la doon borom xam xami nak ñom di lañu gëna léral waye ki limuy wax wala limuy def ni li jaaduut manam au moins mu xamne li baxut tay te lolou day valable ci ka yep tay par exemple ñu gis ko xamantene de manière manam ben way par exemple bo xamantene tay par exemple imaginer ko xamantene day mesu day mesu nga ñew ni ko ah mes de baxut manam yow li nga mën moy xam nga ni mes mom baxut yow li nga amul moy argument yi wané ne baxut yow lool rek nga amul mais man nga ko ne ko ah yow mes de baxut ti deg na borom xam xam yi nan mes baxul yalla da koy téré té sax apparemment man sax deg na sax borom xam xam yi nan mais nak bul wax lo digul té lo xamul voilà deg na dal lo xamantene deg na dal borom xam xam yi nan nan yenente bi sax sallallahu alayhi wasallam rebbuna ñi nga xamantene né yalla rebbuna ñi nga xamantene ñom ñokoy jokalé ñukoy jokal ak ñikoy jokal ñoo ñu ñep yalla rebbuna leen manam manam nga waxe nonu bu munuma wax lan la fan la hadith bi ne ndax ci aya la wala yoy xawma ci dara waye lima mana wax dal moy ne deg na borom xom ni nan baxul manam lolou man nga ko so len beugé nak so neure ni ngén ko man nak duma wéranté ci lolou parce que xamuma waye bo beugé man nga laaj borom xam xam yi ñom ñu gën la léralal ala lolou moy masal attitude bi wala yoy non yoy moy genre acte du mel nonou ci même te lol mom moy dox ci bu fekenteene tamit critique yu mel non manam warna am ci ko xamantene day ya wallahu ta'ala fekenteene ki am beur wa mom mën ta xam amul possibilité rañé manam fi lay manam teral bi taxaw la taxaw manam bu ne ko ji neexul wala mu ci wax ko ni ñuy dox bu de la ni neexul da ci ma xala ha mu nek sox mbeureuk dafa am jurom benn mbir yo xamantene waxon nañ ko ci biñu sax hadisi ne jurom benn mbir yi nga xamantene mom moy tax ñu mën leen xamé te yoy non mom lañ koy mëna xamé wé deret mbeureuk ak benen deret bi nga xamantene deret mbeureuk bu ñëkk bi manam kon du couleur bi kessé manam couleur bi benn la ci mais mëneuf na leena xamé wé ci lu déme neké xet gi lu demé naké ndax xet bi nga xamantene mom moy xetu deretu mbeureuk mom moy gëna fort que xetu deret bo xamantene du deretu mbeureuk ak metit gi manam leg leg deretu mbeureuk manam moy gëna met genen xetu deret lolu benen mbir la bo xamne buñ koy mëna xamé leg leg talay gi tal gi manam nimi manam condensé densité bi han voilà mom moy gëna reuy moy gëna tal moy gëna far te bu fekkentene du deretu mbeureuk benen bu ci dess mom moy touti way bi ak bari way bi manam bu dé benen deret la bo xamantene manam moy sidit bu fatch la par exemple bobu deret hémorragie la bobu deret mom moy gëna moy gëna bari bobu deret moy gëna bari voilà benen bu ci dess mom moy né deretu mbeureuk moy gëna gawa mom du ko waguler wala du ko gawa def manam du jekki di coaguler wala mom du ko daw du ko def wala du ko gawa def alors que boudé deret bi nga xamanteni mom moy deret boudé sidil gu fatch la mom da koy def mom day gawa ko waguler lolou nonou par exemple yoy yep ay mbir la yo xamanteni yu ñu mëna xamé ban lan moy deretu mbeur ak lan modul deretu mbeur maintenant nak bu fekkenteni yi yep amna té batay xamé wu ko bu boba day daali wulbu ci ku delu watti adam wala bok ci aade yi nga xamantene ñom ñoy ñemu bokal manam moy lan moy su fekkentene amone na aade bo xamantene mom la amone bien avant day delu watti aade bobu ma sa lan tay bu fekkentene jigen ji dafa xamne dan gis mbeureugam par exemple ñenti fan te ñenti fan rek la ka dan gis waye bu boba bu ñewé dañ nan ko yow ñenti fan yi nga ka dan gis bo dal xol bu wéru feñé té lolou même bu ko xamul ci année bi yépp dan dina ko xam parce que amna wër yo xamné dañ koy xam comme tabaski comme wëru tam xarit ak wëru koor par exemple yoy dinañ xamné tambalina wala kina manam bu boba ñu ne ko légui yow su fekkene wër yi da dan am naka lañuy xamé naka da nga daan gisé wé nan naka nga daan gisé da nga daan gis ci fukki fan yu juroom yu ñëkki manam ñaari semaine yu ñëkki wala ci ñaari semaine yu mujju yi nga ko daan gis wala ak tamit ci biir ñaari semaine yi première semaine bi nga ko daan gis wala ci dernière semaine bi nga ko daan gis bu boba mom mu mën la wax né la fi la ka daan gis moment bi la bu fekkete né moment bobu delu ci na ñu ko sa aada fofu la bu boba li ci dess mom moy direct bi nga xamantene mom lolu jor ngel la manam métrorragie la manam jor ngel la manam moy direct la wax né hémorragie la waye mu am benen mbir fofu moy il faut que ñu mëna xamé ndax manam il faut que bala lolu ñukoy poser question bobu il faut que dérèt di limi ñew mu mat lu mu neew neew manam mu upp fukki fan ak jurum manam fu fekkante ne ci wër wi jigen ji dinañ ci gis lu upp fukki fan ak jurum dérèt bu boba ci lay xamné lepp du mbeureuk su fekkante ne nak ci layam bu boba dañuy daal di mëna jappé lepp mbeureuk lolu mom moy li nga xamantene non lañu len di non la teulé mbir bu su fekkentene nak xaméwul tay par exemple su fekkentene dañ ni dafa ni man xaméwuma won ban moment la ka dan gis manam xamugo du tout ah bu boba dañ nan ko wala legui tete amna problème bob manam day upp day gis mbeureug lu bari bari bari manam ou presque tout le temps wala bok ci lu upp ci manam lu upp fukki fan ak jurum daf ko ci gis bu boba ni muy def mom moy day daal di xol ñi nga xamantene ñom ñoy ay mbokam bu bari dekk ci même zone géographique manam ñi xamne ñom ñoy faral la nek ay mbokam bu dekk ci même zone géographique bi nan lañuy faral di gisee mbeureuk manam moy parce la day laaj cousinam sœuram après koku doomu fréram manam xet yoy lay laaj tek wala wala bu amna badjan ben badjanam ak yu mel non mu laaj de ñoon su la laajé ñom ñu neko par exemple ñun de ñent fan lañuy ñu neko ñent fan lañuy gis mbeureuk mu daal di japp ñent fan su fek manam mu daal di japp boba dedet boba juroom ben fan lay japp parce que lool la ko yentou sallam waxon sayyidat fatima bint abi hubaysh radhiyallahu anha neko jeelal juroom ben wala juroom ñaari fan manam c'est à dire que boba da nan day laccé bu fekkante par exemple ñen sœur yi dañ ni ko ñen ñi mbokam ñen ñi mu lacc ñen ñi dañ ni ko ñun de dañ koy gis juroom ñent fan par exemple ñaar ne ko ñun juroom ñent fan lañ koy gis mu am ñet ño xamantene dañ ni ko ñun ñent fan lañ koy gis mu am kenn ko xamne daf ni ko mom juroomi fan la koy gis kon day gis ne moyenne bi mi gëna jégué 6 que 7 bu boba mu daal def 6 jours su fekkante ne moyenne bi 7 la gëna jégué que 6 bu boba mu daal def 7 jours lool mom moy ni nga xamantene non la koy tege bu boba nak daf koy daal di jëlé tout temps ci premier moment wu wèr wi manam moment wu wèr fi mi tambalé ci tout temps ci semaine bobu nonou mom lay compter 6 wala 7 jours sinon rek do sinon lool non rek la koy mëna xamé wé lool moy li nga xamné mom mo gëna woyof ci mom té non la yentou bi sallalahu alayhi wasallam lool la waxon sayyid fatima bint abi hubaysh radhiyallahu ta'ala anha wallahu ta'ala a'lam digen bi mën na né du mo setti béré ak mbéré taw ba sa su ko nexé lolu xéet doxalin la bo xamné manam moy da fay laaj né ndax jigen ji mën na acc ay mbeureugam daan man dal leg duma gis ci mbeureug sa yu ko nexé lolu dafa am problème bu ci nek moy leg problème fièvre da indi fièvre lolu manam jaadu manam nit ko xamantene manam day jël ay comprimé dal manam yu muy téyé yu muy adjé mbeureug yi lolu leg leg amna jigen ñukoy def ngir ben sabab waye su fekkentene dafa am cause bu principal bu ko waral te mu am ben moment bu précis bu koy waral lolu nonu amal na du ay ngir na sayyidna abdullah ibn umar ibn khattab radiyallahu ta'ala anha jigen ñi nga xamne ñom la daan andal bi adi par exemple moment wu adi parce que ak ben problème daf ci am moy ne su la ci mbeureuk fekke di nga am droit def lepp sauf que li nga dul def moy do tawaf kaaba gi te dafa am tawaf bi nga xamantene mom war dafa war mo tawaful ifada bobu dafa war mam fokk nga def ko te su fekkentene nit ki munul manam tay par exemple avion bi par exemple 15 jours manam yeen bu len ñewé 15 jours la koy def parce que lan moy nek problème bi moy ne su fekkante ne tawafugul lool bor lay doon ci mom day daal di ihram manam ndaw ci legui day ihram bakérok muy mëna ñëwaat makka pour fat ci pour faya pour def loola manam lepp lu mu ci def rek daf koy daal di kafaral manam lepp lu mu def lu ñuy téré ci at gi rek da koy kafaral té lolu non manam da koy rendil xat bu lekkalu ñoo rendil xat bu joté jëkkeer di rendil xat bu daggé tut ci karaw gi rendil xat bu daggé wéy rendil xat manam lepp lu mu def day rendil xat ba bare wara dem fayji war ko fay parce que da koy téggu ba kéro mu yeen aduna faw da wara lan la ba wara delu motali ji addi comme ndax alcorane comme ni nga wax wa atimul hajj wal umrata lillah motali len addi ak umrah gi ngir yalla manam te lolu motax ak moy lo xamne boko tambale faw amul dara lu tax nga war ko meuna arreta faw dang ko wara motali boko motali wul mbir mi mi ngi teggu sa los ba kero ngay de dang koy da ngay wara delu ji wat pour continuer ko pour fay ko non seulement pour motali ko pour fay ko ba pare wa adat negi nak manam réparer ko pour adat nak ak bu bes lolu mo motax kon ci cadre fi wax motax xam ngeen tay avion bi bu fekente ne dafa am xam nga gaay bi ni dem wala umrah bi tamit même chose parfois dañu umrah une semaine gaay dem wala adidi donc il faut ñu dafa am temps bu précis temps bobu bu fekente na manu ñu mënu ci def lola te gaay duñ ko xaar parce que bis bu jot dafa am programme bu ñu top luñ ne ko comme da ngay gis mbeureug nañ xaar ba kérok sa mbeureug yi jeex après nga doga dem def sa taaf ñu doga ñibi dedet bi dañu am ay waxtu dañu am ha et cetera manam problème yoy nak bu boba lool mom motax bu boba li manam sahaba yu jigeen ni radhiyallahu anhu wala bo tabi'iyati dañ dan def dañ dan am ben garab buñ dan nan bo xamantene ñom reen la ko ben reen la buñ ko nané day daal ak seen mbeureug yi bu ko defé ñu dem def seen aji ba paré ñu doga ñu voilà mais dañ ko daan nan rek ci ben moment bu précis mais lool par exemple bu dé moment yu gatt lool pour cause yu mel non lool dana mëna né waye li nga xamantene mo dul mëna nek moy jigéen di jappé ko nonu rek comme yoonu tol manam di voilà li xala du ko na ha lol non mom dol mom jigen di duko def lutax ngir ne bu fekenteene ruhum bi manam mbeureug bi a amul faw da koy indil ay febar parce que dafa am cycle bu doxul rek amna problème buy am lol mom wa da amna problème bu am te lu upp ci jigen ñi di am ay dérèglement di am ay problème ay jorgal ha lolo koy indi lu ci ëpp loolo ko indi moy di naan ay pilule di naan rek dañuy jekki dañuy rek affaire bi dañuy jekki rek affaire yi wulbatiko souvent lool mo koy faral di indi té lool bo gisé visiblement fièvre bu reuy la té lool day tax parfois lu ci gëna yéme moy non seulement dañuy am problème moy dañuy am problème xamné am nañu manam xamé kañ lañu wara julli ak kañ lañu wara julli parce que mbeureug yi ci addu ci att dafa bari julli da ci addu japp da fay da ci aju parce que waro am waro japp japp go xamne japp la ngir lat deug waro ko def dafa haram sangu farata day da ci aju manam non seulement waro day haram nga sangu farata ci moment bi ngay gis mbeureuk mais so pare mbeureuk da nga wara sangu farata kon il faut nga meuna xamé ban deret moy mbeureuk ak ban modul mbeureuk pour nga meun def lool tawaf kaaba gi da ci aju koor manam ban jour nga wara wor ak bo worul wor daf ci adu julli ban moment le sa mbeureuk arreté nga xamné julli gogou dalay wor ak benen bi dula wor lolou da ca adu niki nonu ak lu demé nek fassé da ci adu parce que kenn du fassé jigen ji nga xamné moment bobu da gis mbeureuk lolou baxu dafa haram donte fassé gi dana dok waye dafa haram jëf ji ci bopum da haram ak yenen ak yenen manam yo xamanté na ay mbir yu bari da ca adu manam loy yep aju ci jang alquran da cey aju parce que da fay haram ci mom lal kamil bi da cey aju duggu jakka da cey aju parce que da fa haram ci ki gis mbeureug mu duggu ci jakka ji wa loy yep bu fekente ni mbir yep da cey aju ak yeneene yi mbir manam lu demene ke manam ndax jigen ji majeur na legui wala majeurul legui lolou da ca aju ha yoyep aju ci ndax dafa eumb wala eumbut da cey aju wa legui mbir yi yep aju ci nga yow ngay def luy tax do xamati lan moy mbeureuk ak lulul mbeureuk surtout que boudé yow xamoko parce que question la yo xamantene vraiment problème bu reuy la dañ koy wax parfois parce que jigen ñi ñom la concerné mais ñom ñoko xamul du tout lool moy di gëna yémi manam tay bo defone ki nak lañ koy waxé dedet ki dedet moy fo ki bobu ben jeu la moy boy wax né tax tax boy tax devinette bo né devinette mbir mo xamantene ñuko gëna ñimu gëna concerné ñoko gëna réré réponse moy mbeureuk lool mo ki devinette voilà ngal lañ yalla sam wallahu ta'ala aalam wa li nga xamantene mom moy li upp ci borom xam xam ni rahmatullah alayhim dañuy wax ne jang alquran ci bopum dafa haram ala kulli hal ak lu meuna doon waye ci bir borom xam xam rahmatullah alayhim solo mazahibi dañu am yi ñi jéggal ak yi ñu dul jéggalé par exemple yi nga xamantene ay muslu way la comme par exemple ayatul kursi bi nga jang ngir muslu wala fatiha yoy nonu yi nga xamne dang koy jang pour muslu yoy non bokkuñ ci wala wala par exemple nga xamantene argumentation la comme tay soy wax nga wax ak nit nga ne ko yalla day beugut nangam alquran nak moko wax ndax aya bi li la nga wax ko nonu lolou tamit do don nu ñu téré benen bi ci dess mom moy lu démé neké bok na ci li nga xamantene duñ ko téré ci mbeureuk ci gis mbeureuk moy comme ki nga xamantene mom ngay wax ni manam ki nga xamantene day jang alquran ngir mokal ko waye lolou biko fuqaha maliki rahmatullah alayhim di wax té wax ko ci buntu bobu ñom parce que ñom ñoko wax ñom ñoo téré ñom ñoo né ki di mokal jigen ji di mokal exception la manam pour jang pour mokal exception la ci mais lolou bañ koy wax do fekk né cassette bi amul won mais au moment où légui mën nañ tek cassette bi déglu bu boba jël kamil bi di jang alcorane bo wa dootu ci bokati wallahu ta'ala aalam wa kamil wala maam jukki sax aha wa wala lolou la lay wax ni la fuqa maliki rahmuhullah ñom dañ koy ñom woyefal nañ ci buntu bobu manam japp nañ ni lolou mbir la mo xamantene dafa reuy reuy bo xamne ak am solo go xamantene ak surtout pour ki baña fatte koku sax ñom ci lañ ko ñëkk wax ci lañ ko gëna wax mais keneen ki nga xamantene mom moy benen jigen bi nga xamantene mom du manam mom amul problème manam li gën dal ci boudé buntu bobu moy mu baña jël kamel bi manam par exemple mu jël ki bi di jangé ak ay écouteuram amana wa moy écouteur rek amana lo day déglu rek lool mom moy li gën parce que en fait ñom dañ ko daganal ci buntu né c'est un mal nécessaire wala bok lo xamantene xam nga lolou bu fekkentene legui amnañu solution bobu day parce que lolou mom moy day dugg ci cadre liñ ci mësona wax moy taghayyur ahkam bi taghayyur zaman wal makan leg leg até day soppé ko ngir ne beurep bi ak jamono ji da soppé ko ngir ne beurep bi ak jamono ji da soppé ko benen bi ci dess mom moy mën nako lire par exemple ak portable am mais pa bu jël téré bi mais mu lire ko ak portable par exemple non manam mu xol ko la bëgg wax voilà ah bismillah ah ki gis mbeureuk nak mën na ko def né da ci yéne ko mom ñaw ko japp ni nga mi japp protection japp bo xamné né ki quoi wa lool mën na nek li nga xamné mom lañ koy téré mom moy japp go xamanté né day japp né di yëkiti toj gi wala cangayal farta go xamné di yëkiti toj gi lool mom moy li nga xamanté né mom lañ koy téré wa sino japp gi nga xamanté né même yenn borom xam xam sax dañuy wax rahmatullah alayhi ne manam bu julli joté par exemple mu daali japp rek ñew tok nonu japp ñu rek tok manam ngir yene manam zikar wala yu mel non yene ne waxtu julli bi kat mom comme que yalla moko tek li motax julli wut wala yu mel non donte lol nonu comme ni ñen ñi tamit di len tontu ne amul dalil amul lu koy tektale mais dal le fait que borom xam di rafetlu lu mel non mom lolou wala tektal la ci mbir mom wallahu ta'ala